نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. دا شپږم کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احوال هغه بیانیدل په ذوالقعده میاشت کې چې د هغې ابتدا وه. نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید چې زه عمرې له تلی یم ملګري را سره دي او چا سر خریلی دی او چا وړوکی کړی دی او په امن کې به ته واپس شي. دا خو به مرګرو ته بیان کوي خوشاله شو او ګمان یې دار هغه چې همدا سکل به د دې خوب تعبیر غشتنی کیږي. د انبیاء علیهم السلام خوب چې وی دا وحی وی د الله تعالی طرف وحی وته په دې خوب کې کی دي. د وژنه د پیغمبرانو زړونه نو د کیږي په خوب کې سترګې ودي زړونه بیداری زمنګ خوب اغی کی ظلم او دی اوستری او دماغ مو دی پیسن نه پوی گو زکا دا انبیاء علیہ السلام پا خوب بانی او دس نمائی تی او زمانگا هر قسم خوب چوی پا آئی بانی او دس مائی تی نو دعوی و توشولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگیرو تا اعلان وکا و روان اکرل دزان سرا منافقان پوٹ شلو نشت للی ولی دا خو تیار جنگ لورت للی دشمن کور ته ورتل نزو عرب پټ شلو مدینه کې منافقان پټ شلو سوچه مسلمانان وتل یو زر څلور سو کسان دا وتل صد پاسا چې یا څار لس نیم سو کسان دي یا پنځل سو بنابر اختلاف سیرت او ظاهر دار چې څار لس نیم سو کسان کله حدیثو کې راځي بنزل سو کله وای څوار له سو دا منځ کې دا کسر د عرب عادت دادې چې حزب کوي لري کوي. تاسو چې مسلمانان چې په دې کې یو منافق صرف تلې ده یو منافق وقت او دا نو ټول ایمان والے دي لکه یو ستدي دی واقع نه معلومي. الله دې دا توفیق نو ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې خپل سفر باندې وزي روانه مدرسه خپل معلم پاک صفه سوتره تعلیم بس د الله د طرفه وای او په دغه شخص باندې کیږي او مرګري تیوري او برای راز منځ کې سواسې تم نشته دي څومره خپل حالت. لیکن بعض بندگان هغه محرومین دي محرومین الله محروم کړی د عظیم خیر نه دا خیر اوس موجود دی الحمدلله د قران حدیث په شکل کې. نبی صلی الله علیه وسلم روان شو مخکې یو دغه موږ واقعیا بیان کړه خالد ابن ولید او تمخه ترواته نبی صلی الله علیه وسلم دا غن لار چپ کړه په بل طرف باندې واولې د حدیبی د ځان ورساو مشرکین ته خبر شوه د مخکې نه ناغیو یو ماسکر جوړ کړه ماسکر جوړ کو به اسفر بلدح زی توا علاقه کې د ځوانان ځوانان مشرکان جو ټول هغه ته وتل او تری وسره دی وسله هي چې نه پریدو دا مکه دی خپل خار غاڼه او بیت الله خپل جاگیرداری غاڼه لکه بس داس مونږ زید مونږ دې ته څوک نه پریدو او دا نشي کېدل چې دا دې زمونږ نران نه وځي. قریش هم په مکه کې خپل د مشورې په ځای کې کین اصل دارو ندوه کې او بغاټه سطح باندې ټول را جمع شو او دی باندې فیصله وکړه چې محمد رسول الله نه شرات لري هر رنګ چې کی کمرو او کچو دارانه نه شرات داخله ده نه بریدو دیتا د جاهلیت هغه غیرت وای لکه قران د دینه تعبیر کړه د سورۃ فتح کې اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه زرونه کې وای غیرت واچو خو د جاهلیت غیرت دا څه غیرت نه څه کمال نه دی چې سړی د الله د حکم په خلاف کې بغیرت کې راشي هرکه زه دا خبره مې کړې دا وزنه شم پرې فضلې دې کې زما شمل راکته کیږي په دې خبره باندې زما عزت کمیږي دا د جاهلیت غیرت دی غیرت به په هغه ځای کې کې چې کم ځای کې الله رب عزت ته غیرت درخې د الله دین باندې بغیرت کې په حیا باندې بغیرت کې په دې ځینه کې بغیرت کې د الله د حکم په ماتولو کې غیرت کول دا څه کمال نه دی په هغه ځای کې بغیرتی غیرت دی چې کوم ځای کې الله سبحانه و تعالی تا عاجزی درکې التا ځان کته کا الله به اوچت کی من تواضع لله رفعه الله نه دی ځان ډیر اوچت ک نه بریدو نماز کړه دلته او د جوړ کو دا مشران مشرکان شو دا په مکه کې وو نبی صلی الله علیه وسلم حدیبی ته چلال او کدا غیسته بنده شو لمخ کې نتل رسول الله صلی الله علیه وسلم غنه تل مرګر ویل چې د خپل عادت خلاف او کدا خپل تیز روانه اوس بالکل ټپه شو لا پاتې کې د سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله بنده کړه حبسها حابس الفیل دا برها فیلی په مکه باندې نور پرې غدون از ما وکم نور دی دی زګه کور شي نو د جنگ کیږي او الله رب عزت نه غواړي چې جنگ وشي نو په دې ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې والله ما يعطونني خطه يعزمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها قسم په الله کې د مشرکین ما سره اره خبره کوله او پاره کې د حرم عظمت او تعظیم راته نو زه به اول ور کوم زه به سمانه ما خیر دې زمونږه کمزوري دې بکرا شي خو چې د الله د حرم عزت وشي دا خبره د مخکې نه وکړه او دا یو حکمت ذکر وسته چې بعضی کمزوري خبرې کوي په ظاهره کې کمزوري ده څنګه چې دا مرګري غیرتین مرګري دي چې دا په کار نشي او فعلا د څه وشول چې هغه په کارم شو سخت غوسه صحابه وکړه په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا ځای کې د موکړه مشرکان ما ایران دي چې ردا سره مکه ته چرته نوځي نو دا عمرې لره روان دي او کنه جنگ لره روان هغه له په شک کې دي چې پوره پته ودا نشته کدی ته ګورو چې توري وسره دي نو دا خو جنگ لره غلې ده کدی ته ګورو چې حرامه چولې ده نو دا عمرې لره غلې ده نو دا هغه د شکو د د مبارک یو شک او دیم دا وته بده ښکارا کېدل چې عمره وکي زکه دا وز موږ نه بزور عمره کولې زما په اجازه ته راځي موږ چې کله اجازه وا د جاهلیت غیرت نبی دې کې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې وو دا کوئی کې وب ختم شولې نبی رسا معجزه ښکارا شول او بل لار اړه لري کله کومه کوم بیان کړه نبی دې کې یو وفد راغې د خزع عقبلې چې دای مشر بدل ابن ورقا ابن الاخنف الخزاعي دا غنوم دی بدل بنوم باندې مشهور دی دا خزاعه قبیله وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د زمانه نه دی مرګریو او د شي خیرخوا مرګریو د نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان نه دی دی وخت دا مشرکان دی واسه خیرخوای دی طرف ته وا زری دی طرف ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او د مرګور ته ځو دا کسان رال بدل نبی رسول الله صلی الله خبر ورکو چې اني تركت كعب بن لوي دا كعب بن لوي قبيله چدين دا قريش ما پريخدل او ما هم العوز المطافيل كجد بشره وتي دي ارض سسره وتي دي خزم رستري دي او ما شمان رستري دي او دمر دي دي لگد دي هدي بي کي جسمر او بودي دي جسمر ساج کي دي دي ساج کو په مقدار باندې دير را وتي دي ټول پټول را وتي دي او ما مل حبيش او نور خوش قبيلم زان سمرګري کړي او اراده داده چې وه هم مقاتلوک او صدوک عن البیت جنگ هم در سره کوي او بیت الله ته دینه پری دین وځه خپل خواه او هغه دا خبره د نشیت په طریقه باندې وکړه خیر خوایي مطلب وا ورانه غرض نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوره یې صحیح خبر ورکړ چې داخله جنگ کې استا سره خپل ځان سره ترتیب جوړ کا پریدی دی نه تقو امریل راغلی خودی دی نه پریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نرم خبر ورکړ د دې ویل چې بدل موږ جنگ لنی راغلی موږ خو انما جئنا عمارا ولم نجئ مقاتلین جنگ لنی راغلی امریل راغلی ته دې وګه تا ته بزیو خبر وکړه ما د قریش ته ورور رسو اغه دا ته ورور رسو چې دیو ته ویو چې موږ قتال نه راغلی امریل راغلی یو دا خبر دیم دا ته ورور رسو چې د څه وکړي چې کستا څه وکړي نه صلح ما څه وکړي فان شاء ما دتهم صلح به سره وکړم نو به دې صلح کې به دې فایده وشي ځکه چې ان قریشن قد ضرت بهم الحرب وانهکتهم جنگ تاسو سره zarar درکوي اوس پر جنگونه دی جنگونه سي لري zarar ورکوي اقتصاد د سړي خرابيږي ځانان به کې مړکیږي د کار نه سره وځي نو تاسو دې جنگ د لړیر تکلیف درکړه دي نه چې وکي صلح وکړي او ما دي نور عربو ته فريدي زبد اغي سره مقابله کوما کزا الله تعالی پاغي باندې چرتا غالب کړل ما نو تاسو فقره د بیراشي په اسلام کې داخل شي که خوخم وا خپل ته به داخل بشي او کنه داخلي دلی ملګر راحت خو بمندلی کنه په دې سره هغه به تاسو سره راحت مندلی او طاقت بم پیدا شوی و الا فقط جمو یا حد بمندلی نو دوه صورتونه کې تاسو پیدا ده که زه به نور خلکو غالب شم تاسو راشي اسلام کې داخل شي فایده به موشي کنه داخلي کې نه راحت شوی خو به کنه خو ورسره ورسره یو د دغه خبرې موخه ده دم کې خبره ما ده وکړه د زور وَإِنَّهُمْ أَبَوْا إِلَّا الْقِتَالَ وَكَذِيُّ صرف جنگ کول غواړي چې نه من خامخا جنگ کوو صلح ملهم نه کوو موږ دغه تم نه فریدي عمرې تم نه فریدي او خامخا جنگ کول غواړي نو فوالله لو قاتلنهم على امر هذا قسم الله جزب به توحید باندې او به اسلام باندې دیو سره جنگ کوم حتا تنفرد سالفتی جزما دا چټی واځي پاتې شي یا دا پریکړې شي زدا خپل څټ په دلار د الله کې پرې ادا کړې کومه او یوازې پرې دم دا ټول مرګري په شهیدان کوم حتی تنفرد سالفتی کې دا دوه مطلب دي سالفتی چې زدا خپل څټ پرې کوم او خپل مرګري شهیدان کوم د الله په دین باندې زه قرباني ورکوم او لین فزن الله امره او یا الله سبحانه و تعالی د خپل دین غالب کړي یعنی یا به ما از ما مرګری شهیدان کې او یا به غلبه مونږ لرای کې هو جنگ به مونږ هم کو غره کې دیو ته تیاری لیکن لاوله کې مونږه دا د صلح خبره کوو چې مونږ د عمرې تفریح دي او دیم دار چې صلح دې مونږ سره وږي صلح کې دیو فیاده ده تلاشه دا خبره وتا وکا ناغه دا خبره واره دې او تیار خیر خامو غسړې اگر کې دې زمانه کې مشرک ده نه پدې کې اغلار او قریشو مشران سره ملاو شو د عربو کې وخت یې اړتیا راو نو سم داس خبرې نه کوله چې به ورغځایي نو دوی ته ویل چې اخل کو یا قریش ان جئت من عند هذا الرجل زما دې سویل ورغلو د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام چې د حدیبه کې دلته ناشته د موږ ورغلو ملاقات له او یو خبره ما ته کړې دا کستا څه کوي نو ته پیش به کوکه کو کنه نه ته نه پیش کوم په دې کې جاهلان چې کوم ځوانان ځوانان خلک یو اکثر فکر نه کوي په خبره کې سوچ نه بس کار ورځي ولا او ویل لا حاجت لنا الا ان تخبرنا منه بشيء یو خبر هم داغه مکوا د دې سړي یو خبر به مونږ ته نه کې د دې سره مونږ صرف مطلب د توري په سر کې ګورو بس مونږ لکه خلک وایي د ټوپک په سړي کې سره ګورو مونږ نور خبره ترې وسره نه کو او کوم چې عقل مند او مشران خلکو زور رائے خلکو ناغوي جهاتي دا خبر راو چې تا دې سویل ده چې څه خبره ده تا کړه دا که څه پیډي خبره هم به مالو کنه ونه فری به دو نو دا به در راو لګي دا غي ته تفسیر دا خبره وکړه چې دا شی له زوار له موګه دا شانی خبره وکړه چې موږ امرې له راغلي یو جنگ نه راغلي به دې خبره پوهه شي یا صلح وکړي موږ سره ستاسو به دې صلح کې پیدا اسلام کې داخل شي کنه داخله کې راحت خو به تمیدا شوی کنه او که خام غجن کوي ورسره جنگ ته تیار یم کولی اسمه دا جنگ دا خبری و تاو ناغیو پا دی کسان وانی دسی اعتماد دیر ونکاو دی مشرکین دو قریشو پا بدیر نورکاو دا اغا پا مرگور اعتماد ونکاو دا اسم دا غیو خیرخواه دی دسی نا چې دا سره به جنگ لراغلی یو چل به موږ سره کوي او په چل کې را باندې سه حمله ونه کی نه په دیوانه اعتماد ونه کو سخت خبري وته وکړه ورانه ورانه خبري وته وکړه چې تاسو د هغه مرګري استه تاسو چې د هغه طرفه دا خبره کوي دا هغه بار وې وې بس هغه غلی شو چې بس موږ د هغه خبره در ورسول تاسو کوه کنه منه وی منه کني منه مې منه کوم خبره در ورسول په دې کې د مشرکین ویل چې موږ خپل تاکیدن یو سړی لګو چې موږ له احوال راوړ چې څه چل دا سړی جنگ راغلی دی کومري راغلی دی څه کول غواړي پورا معلومات یې کاوه نو دې کې یو سړی راول لګي داغه مکرز نوم دی مکرز ابن حفص دا راول لګو او مزل ډیرو داغه زنه زې پورې واته نه حمله لار وا یا کیلومتر لار تقریبا دونه مزلو هل تراغه چراور رسیدو نو نبی صلی الله علیه وسلم د مخکې نو فرمال جهاز رجل غادر دا یو دوکی والا سړی دی خیانتګر انسان دی د مخکې نه دا خبره وکړه دی دا معلومیږي نبی صلی الله علیه وسلم کله د یو شریف بدین ویاله لکه یو سړی وای د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راتن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمال چې بئس ابن العشيره په کلی کې دا ډیر ناکار سړی چې کله راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم خمیلا ډیر مینه سره وکړه په ظاهر کې تنده وته کلاو کده خندار خنده مو سوخ کله چې وته عاشر ځانه ویل یا رسول الله ناشنا کار ما ولید لاول دی ویل ډیر ناکار سره دی شراغه تنده دی ته کلاو کده شو خندار خنده دی وسو دا څنګه چل یعنی په کار دی چې ناکار سره دی ته تنده تری وکړای نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلای چې د دې وجه دا ده چې ان من شر الناس ناکار په انسانانو کې هغه څوک دی چې من ترکه الناس اتقاء فحشه او شره چې خلک یې پریدي داغه د بد اخلاقۍ د وجنا دي حدیث کې یو معنا دا ده کما د سختی کړې وي به بس ما خپل نه راتللې چې نه راتللې نو هغه انسان ډیر ناکارې چې خلک له خپل نه راځي داغه د بد اخلاقۍ د وجنا کنزلي کوي او بد الفاظ وایي خلکو ته نو په دې وجه باندې ما اگر کدا ناکار سره دې ته مدارات وایي مدارات د کافرو سم شته دي مدارات په دې مدارات باندې ډیر خلک نه پوي د ولاده برابر په مسله کې مدارات هم شته دي یعنی د الله لپاره دوستي دشمنی به مکه لیکن د کافر سره سره د مجرم سره چې بدې لار تیریږي که چم گاون کې دی وسیږي یا استغفار راځي اگر که غړ کافر دی قطب اوسه تندې کولاوي او خبره ترې بوسه کې خو په خنده خوشاله باندې او کې بوسه محبت نه ساتي او جدا شه دي غرض نو دا بدی ول بیان کده دي سړي دا رجل غاجر دي او نبی له صلوات و سلام سره د خبرې وای وکړلې لګی ځانې خبرې وکړلې اخو دې فای کتل را کتل او د الله نبی د قشانې خبرې هغه ته وکړې کوم چې هغه بدیل ابن ورقاته کړې وی چې د قشانې عمرې لري راغلی او صلح دی وکړي دا خبرې ته وکړ دا چې واپس قریش لورغه نایو ته خبره پېښ کړل نایو د خبره مشه تسلی و نشوله دیم په شلو کې صاحب نه کو زستا به خبره مونږ تسلی نه کی خبره باندې تسلی به مونږ نشوله افراد تفرید دی وخت کې د شي انتشار شانه حالت کې قریش هم ګډ وړ دي ان ته یری کې مزه کې رو په راغله کې داسړه هم چرته حمله وکي او کچر د عمران نه وکي نو د شرم د زمنګه په دې یو دوه کې ایران شي وي دي نو ځکه کله یو را لګي کله بل را لګي نو په دې کې بل سره حلیس ابن علقمه دا غنمو دا احابیش نه و دا احابیش نه اینه غبارې قبلی چې کوم د مکینه وسیدل داغي مشهور هغه راغلی د مکیه ته خپل قوم یې مروسته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله لپاره د قریش ته تایید کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله لپاره هغه راغلی نو دی حلیث ابن علقمه د مشرکین دی ویل چې زخه ستاسو د بچی په شان ته مو تاسو مې د سیل کده د پلار په شان نو دا څنګه کوي چې ماته اجازه راکړي چې زوړ شم نو هغه یې بالکل تلا شو خبر راوړل د دې سړي په اړه کې چې څه وایي دا څه غرض ده څه لره غلې ته ورش حلیث بن القمر روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطه چې کله را قریب شو نو نبی رسول الله فرمایي چې هاذا رجل من قوم يعزمون البدن دا یو سړی دی دا قوم نه دی چې دیو د دې بدنو ډیر تعظیم کوي بدنا اغه او انت وای اغه وکي توای چې سره بیت الله ته زی د حج د فرض هانسه بوزي دا سنت عمل له دې وخت دا ختم شوه دی د دې غاړو د موټرو د جهازونو د وجه نه دا څنګه کني په خا به خلک ځان صدا وخان بوتل د دې بیل او بندګی د الله ده او خان ځان صدا زل حلیفینا یا د جحپینا یا د خپل میقات نه بوتل نو موږ هم دا وخان راوستي دي نو دیو د دې تعظیم کوي نو دسه وکړي چې دا ته پاسه وای او تلبیه شروع کوي چې دا ته پته ولګي چې موږ امرې لره غړي او مشرکین ته صحیح جواب ویسي یعنی متاثر یې کوي متاثر یې کوي دا چې د کوم شي نه متاثر دی دا کني متاثر یې کله چې دا را نږدې شو صحابه پاسه د وخانم پاسه ولله او تیارې شعارې ولکړې وینې دی به یول و د وخانونه لبیک اللهم لبیک شکه شروع نه شخ متاثر شغه سبحان الله ما يم بغي يسد هذا عن هؤلاء عن البيت الله را پاکی ده دغه مناسب نه ده چې داخله د بیت الله نه بند شي دی خو احرامونه تړلې دي تربیه وایي او دا ګوره وخانو سره دي دغه جنگین خلک نه دي دغه د الله حرم لراغلي خدای الله د حرم تعظیم دي خلکو په ځای کې ډیر زیات وو اگر که مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم سوي ملاو شو د الله رسول هغه تم دغه خبري وکړې کوم چې مخکې بدر می ورخاته کړې وغه مې کرست کړې و مخکې خبري وته وکړې چې موږ دغه شاند راغلي عمرې له جنگ نه نه راغلي د دې روایت نه دا معلومه شو چې او عمل شوی د الله د رضا لپاره شروع کړې او په دې منځ کې کافر او یا مجرمان یا د شي نور نه پوي خلکو د سره د خپل عمل وروخي داغه د متاثر کولو د لپاره دا راواده چې شرعي عمل له جایز او ته د الله لپاره شروع کړې دي خلکو ته د دې لپاره ورکو دل چې دا کوم شوق پیدا شي دا خیر ده ریا کوي دې ته وایي چې دا اول عمل شروع کړي نو د مخلوق د لپاره شروع کړي یا لاول کې عمل ګډ ورشانه کې مونږ باندې ګډ ور ولاړ لې خو چې څوک ته ګوري نشته مونږ کولیک دغه ویریه کاری دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړی دا وای دا شرک خفی دی چې سړی تا ته ګوري ته مونږ کې استکه چې ته نه ګوري نو ګډ ور مونږ کې او کله چې دی عمل الله لپاره شروع کړو په دې مونږ کې خلکو ته به کې خوده نه وشوله په خنیت باندې غدا نه تی چې دا خلک دین ته مایل شي او دین سے شوق پیدا شي او دا مدار وادا دا یو جوړه خبره ده ډيري مسلې به په دې تفریقي په دې خبره باندې نو دا اوخان پاتول او دا تلبیه ویل یو شرعی عمل او دا یو مشرک ته ورخو دنه خیر ده د دې جنا چا یو غلطه پیدا معلومه کړی دلته بازی خلکو وای دا جلسی چې کوم دي دا جلوسونه دي بازارونو ته راوتل او دا سرکونه بندول وای دا جایز دی ولی جایز دی ځکه چې دا کافر خلکو دې تعظیم کړي دا بار ملکونه دي یورپ کافر شي دي مظاهری کول لو جلوسونه کې خلک لريسته لو سرکونه بندول دا وي به کافر سر کوي نو د دې خپل حق وختره د فرداشه جایز ده دلیل به دا حدیث پیش کړو چې ګوره دې حدیث کې راغلي چې نبی رسول الله مخان په سوال دي او کافرانو دا غي تعظیم کاوه نه دا غي چې دې شي تعظیم کاوه نه د الله رسول ته کار ور کارک موږ یو دا حدیث صحیح دی او دا سیرت ټیک دی لیکن دا تاسو خبره غلطه او باطله ده وجد اعداد چې تاسو په دې مظاهرو کې او په دې سرکونو دروازو کې ظلم دی په خلکو باندې عوام مسلمانانو ته تکلیف او مالونه ضایع کول او وخت بربادول د خلکو چټی قتلول د اسلام کې جایز نه دی نو که کافر یې خګنیم ته نشي کوله او دلته جایز عمل یو جایز کارو چې هغه د وکانو په سوللی هغه تلبیه ویللی صرف د خپل نیک عمل غی تور کار کولو نو چې چرته مظاهره چې اسلام جایز کړی نه بلکې د قیامت د علاماتو نه د مظاهره کول جهادونه پرې فضل او صرف مظاهره کول په دې باندې خپل غوسه سړول دا په دین کې نشته دی د دې وجه دا خبره بار بار کوم چې دې شي نه کې ګرځیدل او دې کې ورتل لا وتل دا وخت هم ضایع کول دي مال هم ضایع کول دي دین هم بربادول دي او د اسلام رخ په بل طرف باندې بوتلل دي دا اسلام رخ نه دی د اسلام رخ دعوت او جهاد صحیح جهاد وکړي د الله په لاره کې دغه لار ده هغه پر مال ولګوي دغه لار ده دعوت وکړه دغه لار ده خپل اسلام د ځان وکړه دغه لار ده ځان اسلام ستاد یو کس د اسلام په وجه باندې بدلې ورو خلکو اسلام وشي دای په وجه باندې د الله خیرونه بنازل شي مقصود دا ده چې دې سړي سره دا تر کوم وکړه دا مو واپس لړ او مشرکان ته دوار یو لري چې دا کسان را پرې دی پرې چې زیو دا عمره وکي واپس کیږي خپل مال ته دا مو بندوي دیو خو ګره اشعار کړه دی دیو خو خان دا وزې ځان سره احرامونه تړلې دي تربیه وی لګې دي نو مشرکان شو جاهلان او ناغي د خپل مشر دی او د بل قوم مشر ده د دې سمر کرے شوې ده نو دته و سخت خبره وکړي چې اسکت فانما انت اعرابي لا علم لك شوف شتا یو باندې چې سره د سره علم نشته نه جاهله دا خبره وتا وکړه اغله بده قار ورغه اغه وځي چې قسم په الله چې موږ تاسو چې کوم حلف کړی دی کوم وعده در سره کړی دا نه په دین در سره نه کړی دی بیت الله نه تاسو خلا کړه وای په دین در سره موږ نه دا کړی او که تاسو دا محمد رسول الله نه پرې دی بیت الله ته نه پرې دی قسم په الله چې ما صدا کوم احابیش دي دا کوم قبلي ما زمر ګری دا ټول تاسو په خلاف کې زو درو ما دې ټول زو आवाज کوم او راځي به تاسو په خلاف کې بودری کې موږ تاسو جنگ کوم نو دا خپل مابین کې الله اختلاف ولا پیدا کنه په دې کې مشرکان ما لګرو براغه چې دلته غو تیار بل دشمن راغله او دا خپل کور کې مراته دشمن پیدا شي نو دا خلی را وړاند دا هغه تی ویری چې را خیر دته موږ سکه کې مخه پکې موږ خپل ځان د پاره څه شرط لګو دا شرط د وجه نه موږ دا خبرې کوو څه شرط لګو د شنه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم امرو کې به عربو کې موږ غلط مشورې وکړو چې په زور یې عمره کړې دا هغه به تل خلار په دې کې دیو بل یو کس راولېږي چې را دا هغه دی ورشي د ثقيف قبلي یو مشر دی عروه ابن مسعود الثقفي دا غنوم دی چې قران کریم کې د مشرکین په جبه باندې الله داغه په باره کې د آیت نازل کړی دی وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مشرکان ویلو چې محمد رسول الله الله دا قران ورکاو نه په مکه کې ولید ابن مغیره لوري نه ورکاو او په طائف کې سره د جعرو ابن مسعود الثقفي او ملک دی او خان دی او خار سره دی غل د قران ولې نه ورکاو چې غریب سره ورکاو مشرکین د دونه محبوب او معظم مو چې هغه دا ویو چې رد شي له قران ورکول په کار دی وحید په دنا دی شي نو دا دی چې ډیر محترم او دام راغلی او خپل قبيله راوسته وا او مکه کې دنه را داخل شو د نبی رسول الله مقابله لپاره د مشرکین مرګره وو نو دا خبره ته وکړه د مسد خپل یعنی محبت د مشرکین ته اظهار وکړي چې تاسو اورور او مرګره نه مغلې آو زه څنګه سره موي خو زه تاسو خیر خوا کنه وایو خیر خوا وای دې سړي چې تکه ما خبره کړې ده دا خبره صحیح ده اومنه کنه دا کوم خطه چې ته پیش کړې ده دا اومنه لیکن ما پرې دې زبر ورشم ښه احوال بدل راوړم ما هغه چې بالکل ټیک ده تلاش پتا باندې زمونږ اعتماد دی خو دې مخکې نه وعده واخسته و تاسو چې څوک ولېږي چې واپس راشي بس هغه دغه کوي د پکاري غوي وته او بيزيتي ولا کوي دې څنګه چې سلام شمو دا غنه خبر راوړم بیا زما بيزيتي کوي که بيزيتي را لکوي ګره نه زما نو یو څه وعده وکړي چې بيزيتي وستا نه کو او تلاشه صحیح خبر راوړا دا مې دي عربو کې ارته و چې خبر به جلتی به خبره کې نه کوله بلکې خو تا کی سره به کار کاوه خبره به مؤکده کوله ټول شرطونه به کې غدل جوانی بدن به خبره باندې راته کاو نور علی مسعود ثقفی اگر راغه نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغه دده غرض یو معلومات کولو دا معلوماتو چې دا نبی د جنگ پر راغله دی او عمرې لره راغله نو دغه خبرې کولې چې چرته دا داخله جنگ لره غلی خود غصې غصې خبرې به کوي قار قار کیږي به او تری باندې غنی غنی کوي او که چرته عمرې لره غلی نه بس نرمي خبرې وکړي په دې بنځه معلومه ما دا معلومات هم کاو او بل دا معلومات یې کاو چې دا مرګري تکړه دي کې تکړه نه دي کوم څه چرته جنگ شروع کو نو که څه شانه مرګري خو بس ولاو به وو که چرته طاقتور مرګري به بس جنگ نکو احوال معلومه ولې دا جاسوسي کول وای د کافرو لپاره جاسوسي کول د مسلمانانو طاقت معلومه وو په دې کې دا عربي مسعود ثقفي چراغه نبی صلی الله علیه وسلم خاله نو وای د ځان سره تورم راولې وا کدا رسول الله دې لپاره راغله ونه د بتونه راولل رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د سره سره د سمرګور نه جدا ش ځان لا خیمه کې وسره کېناست خبره تر وسره وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره پیښ کړه کمه چې بدل تکړې وا چې بس مونږه عمرې لپاره راغلي جنگ نه نه راغلي صلح دې داخله مونږ سره وکی د دې په کې فایده ده او کشرته نه کین بیس موږ جنگ دی وای مغیر ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ صحابی دی دا ځان په اسلحه باندې بالکل پټکړی دی دا مخه پټکړی دی صرف سترګې ښکارې کی او تر اوسه په لاس کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاړل د څوکیدارۍ لپاره کدا سړی چرته غلط حرکت کیږي دواره بسر باندې وای نو دا یو درول ابو بکر صدیق هم خو کې ناس لري نو د مشرانو ناس دي نو دا یو دا خبر او کړل چې اے محمد عليه الصلاه والسلام کته دا خپل مرګري په دې باندې دا قریش وي د یو ځبل ځنه درځه مکړی دي نو تا چرته دی عربي په باره کې اوریدلی دي فهل سمعت به احد من العرب استأصل قومه قبلك فخت قوم تبا کې په پردو خلکو باندې یو ځبل ځنه خلک راځي مکړی دي او خپل قوم به تبا کې دا خو چرته عرب ادا کار نه ده کده عرب عادت خدا ده چې د خپل د قوم پرستی مرز پکې ده هغه وای چې ون سره خا که ظالمونه مظلومه که خپلوان دي ظالم او که مظلوم بس وسه مرګره کیږي دا عرب عادت خدا ده او تر لګي پردي خلک راولي او پردي باندې خپل قوم تبا کې دا یو لا یو پیغوش نه لور او د دین خبر نه دی چې دا جنگ خو زمونږ په قومیت باندې نه ده په دین او اسلام باندې ده خو د دې خبر نه وای دا موچه د وګړو د حاله څه خبري د سې ایمان نشته نه دا دې خبر باندې نه پوي دا وکړه و ان تکون الاخرى او کدا بل خبر شي چرته قریش او دا موږ در باندې غالب شو جنگ شروع شي نو ګره دا کار کېدو والا دی ولی فإني أرى أوباشا من الناس او أوشابا من الناس دا ستمر ګریز زاسې ګډوډ خلک کینم د یو قوم نه دي مختلف اقوام نه دي دیو نشي ټینګېدل يفرون عنك ويدعونك دا به تا نه تستي یوازې بده پری دي نبی رسول الله یې ورو واچول چې دا مرګ دې نه تختی او تایوازې پری دي تو جنگ کې خو لیکن دا کسان دې دونه تکړه ماته نه ښکارې کی مزه خبره باندې ابو بکر صدیق لکار وراغه ابو بکر صدیق راو ته کنزله وکړه په دې وخت کې مشرک ته کنزله چې د مسلمانانو سپکاوي کوي نه داروا ده په دې کې سهارج بیان نه د تیور امسوس بذر الله ته دا سخت کنزله ده په عربی چته لا ششر ته د لات فرض څټه داغه فرض څټه پایږي چې کوم او چته غوخه ولاړه دا څټه دا خبره ده دا اغلی ځکن زلل نبی رسول الله ته ابو بکر خیر ده لګه گزاره کاوه یعنی د خلکو سمون د صلح اراده د سختی وسره نه کوو نو دی اوروي وي ویل چې دا سره څوک دې دا کنځري کوي نو چاو ته چې دا خو ابو بکر صدیق دی ابن ابي قحافه دی دویلې چې لولا یدن كانت لك عندي استا ماسر یو انعام دی یو احسان دی ماسه کړی دی لم اجزك بها داغه بدله مل او سفور نه در کړی کدا نه وې نو ما به تاله جواب در کړی وې دا د عرب بلی او خسړی ترود اگر دار جتا ما سے انعام کرے تو احسان ابو بکر صدیق دیر محسن سرے پو جاہیدیت کی ہم نکمل انسان تا ما سر احسانات کری دی اگر احسان بدلال امانہ دا در کرے نو کتا کنزل ہو کسا جواب دلال نا در کمزل کچھ ما سر احسان کرے دی مخ کی درست احسان کہ اگر احسان بدلال من در کری ہوئے چرتا ہیں بے موز جواب در کاؤ خوزا دا احسان پر بدلال کی طرح جواب نا در کم په دې کې وې د بجې نبی رسول الله خبرې کولې د رسول الله سم ګیره بینه ولا غیله به کوتي وارل له دا ګیره ته بلا سره لاندې کاو دې کې د سیرت والا اختلاف ده چې دا ولي کوتي وارل شو کوي داګه د مایله کولو د پاره چې سم ته مایله کاو یا غرض دغه اوسه کولو چې نبی رسول الله غوسه شي چې غوسه شي او دا حال معلوم شي چې دارشته دي جنگ راغلي دی او کني دی راغلي حال معلوم واو وې د بجې الله سره وړاندې کاو نو مغیره مې شعبه سره تور ونه دي تورې په دې موټه باندې به د الله سو دا به د اخر یاد کان یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس وړاندې کده نبی رسول الله دګیری نه مور له دان اور الله قبل الله تصل الیک لا ګور وړاندې کا کني سر ته به دې اوچتم نشي د لوی امه د الله وسو امه د الله اس خو هغه ته چې براو کده چې دا څوک دی نبی رسول الله مسکه شو ته وی فرمایي چې دا ستاور اره دی مغیره بن شعبه شو ده دی عروه ابن مسعود ثقفی و رارو اسلام چې کله راځي ته ګوره دای تر دې او نبی رسول الله دې نصب په لحاظ باندې هیڅ کم نه دی دا په سر ولر له حفاظت کوي او خپل تر چې دی دا غن لاس پرې کوي دې ته ایمانی غیرت وای اسلام چې سړی کله ضرورت دن نسی و نه وزي به د دې خبرې لحاظونه است ختم شي خو چې دین سړی کې سې نه غره نه به پکې د پښتو لحاظم کوي او د خپل ولایم پکې کوي او د قام پرسته د جیب او د دې خبرو لحاظونه چې کیږي د اسلام دن نسی ضرورت نه نه وته نو وای دی عرب بن مسعود ثقفی په دې مغیره باندې اعتراض وکاو دا و دی ویل چې اے غدر اے دوکی والا سړیا اولستو اسعى فی غدرتک الى الان وصبر استاد دوکی په بارے کې زمان دی وامه لګیم وقد غسلت سوءتک بالامس استان عورت او شرمګه خو اله پرون ما وینځل دغه میکړل پورا میکړل دا یو کسی ته اشاره وکړه په هغه باندې اورد وکړي چې تا خو یو د عیب کار کړی دی هغه د شماریو د عیب کار کړی کړی به می خو هادا رسول الله دا د الله حق پیغمبر دی نو زه دا تا ته نشم پرې خدای چې ته به د ګیر له وته وایې کما دوکي کړی کړی به می دا یو صحیح حدیث کړه چې هغه دوکي ته اشاره وکړه مغیره بن شعبه وایي د شرک په حالت کې نو دا تلو مصر تا سرد بنو مالکو نا دیار لس مرگریو سنورو داوزو دا کسی وقتی من مخی ویلیم وا حال تا مقوقس باشا لیچه ورل نو مقوقس باشا وراولگی دی طولو مرگورو لی خط احپا ورکلالا او مغیره نو شعباله بگی خط احپا ورنکلالا زکر چی دالک سخت سڑیو نو دا باشا مخی تی دا غد شان مطابق دبی خبری ونکلالی نو بادشاہ ویل چې دینور خلکو ادبی خبرې کوي دی له پیسې ډیره ورکوي نه عامه ته ورک اموال او دلې کې ورنه کړل دلې غوسه ورو چې د عثمان بي دبي وکړل چې بهر کله وروت را واپس را روانو یو ځکه د ماو کړل یو سوري د لاندې ود شلو مغیره نو شعبره پاسید او تورې راوخستل او د اجر له سره مرګري ست صاحب کړل ټولې مړ کړل د مشرک دغه مشرکانو د دې مال لپاره امر کړل او ټول مال یې ته واخست او یسته مدینه ته وتښتید د ستلو ځخه له کوم شابه ځغړی نو بس د دې تښتیدل ځان دغه مدینه وا الله ولا د دې توفیق دا ورکو چې ایمان استراوله دا کله شرک او خیر به دې شرک دغه لپاره خیر ایمان راوله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اما الاسلام فاقبلوا اسلام دا قبول رازا هر څو نغړ کافر او قاتل او چې ایمان راوړي نه قبلي لیکن و اما المال فلست منه فی شیء مال دنا نه علما فلست اقبله ثاني نه قبلم فانه مال غدر دد دو کی مال له تا د کافر څخه دوه کړه دام غلط کار دی کړه د دې روایت نه دا معلومی چې مشرکین او حربی کافری ام دو کوس نشی کوله لکه دی واقع کی بلد عهد مثلا رازی چې وعده دی وکړه وعده کې به خلاف نه کیه کافر رمال اغسل بکار دی په جهادونو کې تالونه کې سم میدان ته تراوزی چې ترې چې صلح وکړه له جوړ دی سو وکړه مزدور شي وسره او به وسه دوکه کې ادا جایز نه ده مسلمان به چت اخلاق او چت کردار کافر ته ښکار کوي دې چې دوکي بنک دا مال دا نه قبل ما مال هغه ته به تور گزار ک به علما وایي کې اختلافات کړی دي چې دا مال به ته غلولي ورک یا مطلب دا چې به ته خپل مالکانو ته ورسوه لکه څنګه چې د سیرت نه معلومی چې هغه مال به ته خپل مالکانو باندې مالک ته ورسي نو به دي کې دا تری چې دا عرب بن مسعود ثقفي بنو مالک راول کېدل د دې مغیره بن شعبه د قوم سره جنگ شروع مقابله شروع کړه چې تاسو سره زمن کسانی وجیدی منگل دارا که لاس که را که اگه نور کهو دارا با عدد داو چه دا ظالمان و مرگری که دل قبائلی نظامون پا دیگه دا تعصب پا گدیرو ویر رنگ چیم غیره که تستاسو کسان وجیدی هم دا اللہ نشو در کهوالا نیور کهوالا ناوی جنگ تا تیار شو و دا ثقیب قبیلی و دا بنو مالک پل مابین که جنگ شروع که دو والا و پا دیگه بازی حکمه پویا خلق رال او دی عروت ایویلی چه گوره دا لنجم مکوی دا خپل قوم تباکه او اغیم تباکه دا زیته کوی و څو غنو ولاره دار چې دیت ورک تر ولګي او د دې خبر ورو ده تر به دیت ورک دغه نور خلک نه نو سې خبر ده وکړه ولګي د دیار لسکان دیت ورک د مغیره مش عبادت طرفه د دیار لسکان دیت هغه قوم لورک نو دا خبره ده چې عربي مسعود ثقفي دل توای چې الله ستاسو صافي قدر ته غزه خو ستاسو په دوکه کې وسم لګي د منډه وامه او خان پیدا کوم او خلکو له ورکوم او تا دا دوکه کړو او تاسو راځي مال شنو نغه ته جواب وکړه چار څه چشوی دی هغه د جاهلیت زمانه خبرې دی د کفر د زمانه وز دا د الله رسول دی دغه سر زو لاړم رسول الله تعالی نشم پرې فضل چې ما یو دوکه کړی دی په دې وتا د نبی اسلام په دمو دا ګیل به څنګه ته ورلې هغه به ترانې چې دا څنګه پرې زما نو راړې مو ته سخت خبرې وکړلې دی اورو مسعود ثقفی ته په دې کې د مانزه وښ د مانزه ټیم چې شنو نبی صلی الله علیه وسلم پاتې ده او د شي کاو وبراول له شری لوټه کې 14 کونه صحابه دارا چا پیر شو د نبی رسول سلام نه چې د الله رسول خلک یو بواشي چې توکي ضرورت هي لاس نیسی چې پوزه شون کوي نه یو د لاس نیسی په مخ باندې راکاږي په بدن باندې راکاږي او دا وبو د یو مرګ لاس ورسیږي د بل نور رسیږي داغه په لاس باندې لاس راکاږي لاس داغه غړل دا په ځان باندې راکاږي او دا عروی بن مسعود ثقفی ته ګوري ایران د 10 سال دا شیخ وایو چرته نه لیدل دا صحابه دا کار ولې کاو دا عام اوقاتو کې کاو دی وخت کې ځان لنه نور وخت هم دا کار کاو د دې درې وجه دي د درې وجه نه صحابه به دا کار کاو یو دلته په دې وجه کاو چې مشرکین دې ځان ورخو دو چې موږ هغه خلک چې د خپل رسول لاړې دا خراج کې داغه د خلی وبو داغه د پوزي وبو دا زمکه ته نه پریدو نو وینه به څنګه پریدو په دې خبر ځان پیا کوي ونګ د شي قرباني والا خړی په خپل مشرانو چې کړه دا شان تابعداري وي کوم چې شرعي تابعداري دا خلقه تابعداري به هیڅکله کافر نشي غالب کېدله خدا تابعداري سي طریقې سره نه کی د رعیت او د لاندې خلکو د طرف سي تابعداري په دې وجه باندې ست اختلافات او پریشانی پیدا شي یو دې ته اشاره دویم دا کاری کاو د تبرک د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن کې برکت وو هغه لاړ چې بچاولږي هغه وبچ بچاولږي هغه ته بسونه خیر رسید یو د درې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم وینس کلی و عبد الله بن زبیر هم سکلی و نه هغه ته ویلو چې تاسو به ور نه در رسیدي جهنم ور نه ته بچلې بده الله د نبی د بدن هر فضل چې واغې کړي د کمالو سوا د بوله د براز نه چې دایې د پاکوالي څخه تذکره حدیثو کې نشته دی او نور عام فضل جات چونه داغه پاکواله ذکر ده او دای کی ډیر برکت ده او خیر به کړي دا الله شي خپل رسول ګرځاون ډیر خیرونه به کې شوړي دي نو برکت حاصل اول غرضو او دا تبرک د نبی رسول الله پر خاص ده بل چا لپاره نشي کېدل دا د یو پیر لپاره دی مولا لپاره دی یو ته صحابي لپاره نه ده شه چې ابو بکر صدیق او د سکړو چا ځان راخلی یا عمر رضی الله عنه کړي یا عثمان یا علی یا بل صحابي رضی الله عنهما یو دا نه ده شه تاسو د پیغمبرانو خصوصیات نه سوچ په دې باندې خپل پیران او مشران کې اسکی دا غوړه غلطه خبره کوي هغه هغه چې وبدي بزن راه کړی ګناونه او بزن راه کوي ځکه داغه په داسه ګناونه راځي دروغ به ویلی او دې بزن راه کړی بد نظری به کړی او دې بزن راه کړی به بس کی دا ګندونه بزن مرا کاغه او د محمد رسول الله بارک ته خبره نشته هغه ټول پاک درې مفاده دي کې دا وایي حدیث کې هغه راغلی دا نبی دا سمو دوی چې ما يحملكم على هذا ولي کوي دا ځان من راکل کوي قالوا حب الله ورسوله حب الله ورسوله دا الله او رسول سم مين دا دا محبت د وجه دا کوي شریف چا سره مين اکلې مل کو شي او به مل کوي هر څه له کو شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ک تاسو فرشته دا الله او رسول سم مين کوي نو نور درې کارونه وکي به بس تاسو د محبت رښتینی وي که څوک به دې خوشاله کید الله رسول سره مینه وکي او الله رسول د دسر مینه وکي نفل یصدق الحديث اذا حدث چې خبره کله کوي نه رښتیا وای درو مو وای وليؤدي امانته اذا اؤتمنه او چې کله امانت د څه کې بدل شو نو دا امانت صحیح طریقې سره ادا کاوا او دا نه کله چې چا سم وعده وکړه دا وعده به پوره کوي نو کدا درې صفاتونه تاسو کې وو درې شته صفات درې کې وو د امانت صفات درې کې وو د وعدې په باندې نو معلومیږي چې تاسو د الله او رسول سره محبت رښتینی دي او د الله او رسول مینه به تاسو سره وي او کدا عملونه درې کې نه یواسي د دروغ محبت یې هغه له غوړې اعتبار نه لګا زمونږ ډیر د دې زمانه خلک د نبی رسول الله د محبت غټ غټ دعوی کوي او سنت طریقو باندې لخپیګ دي دا بریلین چې نظام ته محبان رسول وای موږ تاسو ته ګستاخ رسول وای علیه الصلاۃ والسلام ایو محبان دی خو کشر د لاړ او د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت طریقه دی داوی په جمعات کې په عمل وکړه نو والو نه به دې غلول ډیره وې دی هم او ټکې دی هم او کنځین د تکي وجدیم دی ورڅ در باندې کوي ولی زکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه محمد رسول الله سنت طریقه باندې ته عمل وکاو د دې دروژن محبت په دروژن دا د صوفیو عادت د دیوبندین عادت هم دی هغه د داوود لري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک او حضور اقدس دا لقب ول استعمالي اجه سنت طریقه راشي به غټ دشمنان سنت طریقه به سخت دشمنی کوي کوم چې د مذهب خلاف وي پاکه خبره کول پکار کوم چې د مذهب خلاف وي داغه به سخت دشمنانی جنگ جګړې په تاسو ته د خبرې خو وضاحت معلوم دي مقصود تراشه نو وي صحابه کرامو دا حالت چې ولید نو روي بن مسعود الثقفي ايرانش بس دا خبرې واه سره روان شو سیده لار مشرکین ته جوړه نایته دا خبره وکړه چې لاول خود دی نبی رسول الله مرګور کیسه ده کوم هغه لاول واره او به ته دا خبره به وکم دا وته ویل چې زه یو مشر سره ما والله لقد وفدت على الملوك باشيان لزاد وفد په شکل تلم لقد وفدت على كسرى ایران ته زه تلم مشران سره ملاقات شوه ده او وفدت على قيصر فقيصر باشا باندې د روم په باشيان باندې زو ورغله او عدن نجاشي د حبشه باشا باندې زه تلم فما رايت احدا يعظم ملکه و ما نده ایدلی یو تن چه دخپل و مشهران و دخپل و باشهان و دسی عزت کهی مثل ما یعظم اصحاب محمد محمد لکه سنگ چه ده صحابه کرام و ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عزت کهی والله ان تنخم و خام الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجه و جله قسم پر اللہ چه نبی رسول اللہ دخلین اخراج که و لاری را تکی کنه اما غیر پلاس کی نیسی او بزهر من راکاگی په بدن او په مخ راکاگی و اذا توزع اكاد يقتتلون على وضوئ چودس کین په بوبو باندې غیر سم جنگ کی دشي راکاگی ځان تاریو یو جمال راک بل وای مال راک ځان به سم وجد او اذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده او چا خبره شروع کی ټول چمشي یو قسم خبرې نه کید نو مشران مکه ټول لګي شورې خېږي خود د مکه ته څو خبرې نه کوي دا کمال بکې ده و اذا امرهم ابتدروا امره او کله چې هغه خبره وکړي ټول په جلتی باندې کار ته ورمنډه وي و ما يحدون النظر اليه تعظيما او نیغ نه او تګوري نه د تعظیم باندې ټول سر کته کړی دا مخامخ دا د صحابه صفته د مشرک په خلبانی کی تاسو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم الله زکه د شي مرګري ور کړی وو دا مرګري صحابه زکه ور کړی دا کمالات پکې وو د الله رسول سره به حد محبت دي دا غو ادب پکې دا دي چې کله خبره وکړي نو دیو आवाज کته کوي د دې نه دا معلومه شو چې د نبی رسول الله د خبرې مقابله کې د هر چا خبره کته کول پکار دي خپل هم کته کوم پر دیم کته کو ټول انسانیت خبرې لاندې او دا خبرې وشي دا قسمه کې د جوړول موږ له پکار دي به عملي کول هم او دا رنګ هغه ته نه کتل دا مکوا دا د ادب تقاضا ده او داغه امر ربانی را تکول جلتی کول غیتا دا د صحابو صفت یو خو به دي خلکو کې دا شی یعنی مطلب دا ده ګور دغه کسان دا رسول تاسو ته نه پریږي چې تاسو به ورشي حمله وکړي او که یو ځان به هغه تورور سه و به وژني ځان از بنزل له سو کسان دي دومره کسان بدنه وژني به هغه تاسو وژني بنزل له سو کسان چې تاسو نه ختم کړی نه تاسو هغه نشي وژله زګادونه قرباني ورکول ولاده چې بنزل له کسان د مکینه لړچو هلاك شین به مکه کې چی پاتې شو ټوله ختمه شو لا کنه بنزل له کسان کې تلړش هغه خلک تاسو نشي والي نو یو خدارو په ورواچو او به تا خبره پیښ کوله چې هغه دغه خبره کوي د صلح خبره کوي او وایي چې موږ امرې لراغلي نو روي مسعود سکبي دا خبره ته وکړه دا ویو لک شانتي دا جوش د شانې کیناست د شانې کټش نو له صلح ته مایل شو دا غي میدان هم صلح ته وشو شر صلح کول پکار دي چې هر کده دوه کسانه ټول یو خبر راوړي معلومیږي دا سړی امرې لراغله دی او صلح کول غواړي او جنگ نه کوي د منګه سره کو چې دې طرف ته اعلان کله وشو نه پدې کې دا ځوانان چې هغه به صلح راځنه اغوی جنگ بس توی اغوی استعمال اول پکار دی. نو کله چې دا ځوانان دا حالت ولی دی چه دا خو مشران زمان مایل شو صلح تا او دا سره به بیتا رو جوڑ را چه جنگ بو نشی. نو پا دی که اغوی یو پروگرام جوڑ کو چه رازی دیسی و پت یو ترتیب جوڑو چې جنگ اس طرح تازه کو. نو پا دی که او یا کسان یا تیا کسان مشوره وکړه ده او دې ځوانان ځان لا چې پټ بلل شو په نبی سره سم دا په مرګور باندې لو کو په دې کې به دوه فېدې وشي یو به جنگ تازه شي یو کې دې شي دا یو کس چرته ونی شو دلته به راول وبه تحقیق به تي وګړي دا سره راغلي دا تحقیق د پاره به یو کس ونی شو بل لاله دا جنگ هم تازه کو پته مونږ لګي پوره په دې کې د مشرانو د اجازه نه په غیر باندې اتیا کسان د شپې د شپې د مکی د لاندې طرف هوتل توری و سره دی او حدیبی تیزان ورسن حال تا او غروب آگی بند روا وڑی دلو اراده لری چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ماسکر و دا دی پا مرگور بانی عملو کی دا اللہ رسول علیہ صلی اللہ علیہ و خیار انسانو سوکی دارانی و درولی و ناغتی خبر شو نبادی که دا سوکی دارانو مشر محمد بن مسلمہ مشهور جنگی صحابی آگا تا نبی رسام آمارو که مرگی و لور که ورش بس. دا به چې ورال هغه تیاوله کسان ټول ونیول یو هم ته ونه تخسیدا دومره الله ولا بدري ور کړو دیوله چې وینول ټول را وصل الله ستړي نبی رسول قیدان شلو هلته مشرکین خبر شول چې رضا خواز مون کسان مونی ولو د نایله بدی باندې وسور الله چې دا خو د جنگ لپاره زمينه مساعده شو زمينه لاره جوړه شله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بد دیرو کنی دا تیا که سان ټول په یو ځل وجلیش نو دا غیب بد اخلاقی او رسول الله صلی الله علیه و سلم نیک اخلاقی او پرسته د الله رضا لپاره ټول پرې خدل و زی تاسو طلاق شو تاسو آزاد شلی زی لاش بیته واپس کل مکه ته یو کس به کیو نواج سره دا نه دا د وجلو لایق زکه چې حمله کړي و خو لیکن نبی صلی الله علیه و سلم دلته د صلح رغبت په دې کې فایده ډیره واله کدا فایده رسته راوځي الله رسول رست حالت باندې نظر لګي او موږ ظاهربین خلک موږ دی ظاهر ته ګورو او دایي نظر وړاندې لګي په کله چې دا کسان په یو کډل نو مشرکین په دې پوه شو چې دا سره عمره لراغله دا جنگ لرنه دی ولې کې جنگ لرنه غلې موږ دا تیا کسان به وجې دی نو دا وی پنس باندې دا خبره کوم مضبوطه شو لري چې دا جنگ ولا سره نه ده قتل قتال نه دی راغله کله چې دا کسان په خپل دا الله قران کریم کې د دین تعبیر داسې کړی دی او هو الذی کف ایدیکم عنهم وایدیهم عنکم ببطن مکه من بعد ان اصبرکم علیهم الله عزاد چې په مکه کې د مکی په خیر د کې تاسو له پایو غلبه درکړه لیکن به تاسو هغه پرې بدل د دې لپاره چې الله سبحانه و تعالی یو اراده ده د یو فیدی اراده لري چې هغه وشي دا تعبیر الله سورۃ فاتحه کې خپل کړه ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره ویلګو چې تل عاشه دي کافرانو قریشو ته ویو شي مونږ پرې دې چې دا امرو کو تاسو تر څو پورې مونږ بن کړو دې ته ډېر ورځې تیرې شوې ځکه چې دا یو ورځ کې خدا کار نه کوي ډېر ورځې تیرې شوې بعض صحابه کرام باندې د شي شو چې سپګي به رحمت وي د ډیرو سفر د وجنه او د خلو د وجنه کعب ابن وجره واقع کې رازي صحیح حدیث کې کوئی ما کټې بل ولا دای دلانې مور ولا او نو نبی رسول سره او د سپګي را باندې روان وي ما ته وي دا ضرر در کې مولا او یا رسول الله تکلیف دي خو سه حرام نه اثر نشو کولای نو یې فرما چې سر وخره او خیر ده او د دې په ځای باندې فدیه ورکا یا درې روجی ونیسا یا یو ګډه لال کا او یا شپږ مسکینان سا نسبی نسبی سا نمایی سا غلا ورکا کجوری ورکا وی سر می وخره بیا سبا لسوله هوا شده سرون طول مرگر وخره خدا پتا نوا چرا گنی سبا بسر خره کنی ما با وی سر سا تلی وی اغاو رده دا و منگ تا گنی دا پتا نوا چی دا کار با کی زکر منگ ویلی دا خبر دیر او گدا دا نبی رسول الله پا دی حالت که ده مسیرت کې راځي چې یو کس یو لګو او مې ابن خراش دا غنمو خپل وکي ولا ورکه چې دې قریش ته وي چې موږ عمرې ته پریږه هغه چې لار په دې لاندې ځای کې د مشرکانو کوم عسكر چې وغيسته ونیو هغه وکي ولا مړک او د دوی را دی وکړه چې دا مونږه د دې سره منډه کړه راخلاشته به خبره چې ګډه وړه وند شو لږه چې دا ظالمانه د سولې ته مایل کیول ته دا کار په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې بل مشر کس ورلیګو چې دې څه صفه خبره وشي عمر رضی الله عنه چې ته تیار شو ورشه د مشرکانو ته ویو چې مونږه عمرې لراغلی دا خبر اوسو که تلاشا او مکه کې چې کوم ضعفا مسلمانان دي کمزوري یو د زیر یې ورکا چې ان شاء الله فتح راتله ولا دا تاسو ته تکلیف ډیر زیات ده خو صبر کوئ په مکه کې الله ایمان والا پیدا کړو تړلې شي وي مؤمنان د خلکو تړلې دي وال دو ټکول له ظلمونه دی فاګي بنې شي نو ایت او تسلیم ورکول پکار دي لکه جیل کې پراته دي عمر رضی الله عنه یو دی رسول الله محمد یې دا د امر خلاف نه دی کول دي ته مشوره وای عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیر او وزیر قانون دی چې بادشاہ ته مشوره ورکړي نه دا مشوره ولا ورکړه کني هغه مرګ یو که درد یو ته تیارې ده به کدا شرطه امر جدي وي وای رسول الله محمد علیه ځکه چې دی مکی ولا وزیر سختې ما هم سره ډېر سختې کړې ده چې ورهم دواره مې وایي بدلاره نه علی او څوک مې دشته دې نه چې پنه یې راکی او ظاهري اسباب ته قتل پکاره دي د چې واجب نه چې توکل په الله الله با توکل کیا خو اسباب بم لٹه اسباب لٹه ولو بیت اللہ ذات تزان سپارل زوپین توکل بنا که بیزی توکلین صحابون چل زدک دسی او که رسول اللہ جدا عثمان ورولیگا رضی اللہ عنہ زکر جدا لک نرم سڑه بی او دسی دمکی والا تلک گرانم دی اخلاقی سڑه دی نرم او بلخ پلوانی مل دشتر اقام قبیلا ابو صفیان جدا دان دی بنو میون دی عثمان دی بنو میون دی نو تیار ده خبره باغه ته ورور سی یو سبوت هم نه وای نبی اعظم دا راي ورکاو چې ټیکت چې دا عثمان ورلي ګو د تیر چې ته تیار شې هغه تیار شې نبی صلی الله علیه وسلم وتا یو دا خبره وکړه چې ته بلل شي مشران مشرکان سره ملاوي شې دا لارګې دا کوم عسكر ده سمه مې دی سمه ملاوي آی له ورشه مشران سره خبره وکړه چې کوم مکه کې دن نه دی چې موږ دا شنې عمرې لارګې دا خبره وتا وکړه او د اسلام دعوت هم لور کړه چې راشي دین کې داخل شي او مؤمنان چې کوم دي هغه ته ځان ورور سره هغه ته تسلی ورکړه چې الله تعالی تاسو له فتح در کول ولا دي او نږدې زمانه کې به ان شاء الله فتح راځي تاسو خفګان مکوي او دا قسمه قسم خېخه خبرې او توکل له عثمان رضی الله عنه ولګا په دغه ماسکر باندې ورته شایو ری سار کو چرته زی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مشران لازم هغه ته ټیک د لړ شنه څو ته ونه یاد ده ابان ابن سعید بن العاص د خپلوانو اغا ځان سپو اسماني کینه او عثمان رضی الله عنه او مکی ته ځان نه داخل امانه ملور ک چې تا د وسو سنه وای ز خپل پیغام دی ورسوا دا واخه به نوسته تمام خو دیګه د دوټی کې سره بوس به ویو و عثمان رضی الله عنه چې کله مکی ته نه واته نه پنسیو چته وی د نمای پندای ته دا پنسیر چته کړی ولنګ دونو چته مشرکان و همشه پنسی کته لکه څنګه عام خلک وس په دی وخت دغه مرز پکې دی پنسی کته کوي دا د مشرکین مرز او نبی رسول الله په ځکه سلو نه زیات حدیثونه کې رد کړی دی چې تاسو پنسی مکه ته کوي ما اسفل من الیزار من الکعبین ففي النار کلم یا پرتوګ دی د پړکونه لاندې شه دا به ورته داخلي او دریغه خلی دی چې الله به سره خبرې نه کوي پاک به نه کوي او ته ګوري بنه او درنا کزا بوله ورکوي څوک دی رسول الله المسبل یو هغه سره دی چې پنسی کته کوي څومره سخت عذاب دی دا په ټول عذابونو کې د دینه ګوره ګران عذاب نشته چې لا یکلمهم الله سره خبرې نه کوي به ناراضه ولا ينظر الیهم ته ګوري بنه دون به ناراضه ولا یزکی او پاک به نه کوي وی ګنانه هم اندس نه ولې به پریدي ولا هم عذابنا لیم او د منافقان بشان درناک عذاب بولور دا حدیث سوی دا غونی رازی کی که چاکی ایمانی دا یو مومن سوی غونی رازی کی دسی حدیث دی یو دا مسبل پا که دا جی پینسی سو کتا که وز دا سر گناه نگرن لیکی که چا تیوی وی لکه دا خوزا دا تکبر دا وجه نکم سو چه دا وزی دا تکبر دا وجه نکم دک متکبر دی جبارم دقا دا چه سو دا وجه زی دا دی دا وجه نکم زان تسکیه که زان صفت که دامو تکبر پینسیر او چند که دا دین نده تا تیه چند تکتا که او نو خسری توب ده و نداول بکشته ده نوی مشرکین او توی دا سنگ پینسی دیو چه تکری ده لگه لکه منگا یو بل توی چه او بخبر که کسه که اگیم دیسی خبر آوکه توی چه چه تا پتای داگه که ده او بکه ناغو تندون اقبل جوابو که اغو توی چه ها کزا یتزر صاحبنا زمان مرگره چه ده چه محمد رسول الله ده داد اغا پینسی ده من ده اغا تابیداری که فنحنو نقتدی بهی صلی الله علیه و علیه وسلم من ده محمد رسول الله اقتدا که پولی باسونه که اغید ده ورو که ده چه من ده اغا دست تابیداری ار ادا حرکات سکنه طول من ده اغا پا ترز بانده بای ویا که دلتی او ده پینسو مسلم وکلالا خلق وای دا پروی مسلی دی ودا پکې پری دی غټه غټه خبره کوي دا غټه خبره ده چې د اسلام هر خبره غټه ده دا ګاډ یاره پرزه ضروری ده چې و پکې نه ګاډ خراب نه چلیږي سمه دا د اسلام هر پرزه ضروری ده ودلته دا داوال ابو سفیان او مشرکان او ته ویلي عثمان ته رضی الله عنه چې تد شي وکا چې تیار راغلی و احرام کې و طواف مکه او صفه مروه کوم بر فرخ غیر قسم پا اللہ که زه تواب دو بیت اللہ وکم تردی چه محمد رسول اللہ نیکڑه چه اغیر نیکڑه زبا دا کومت دا دیر فقه فی الدین دا دیر او خیرتی ما تفکارکی دا که زمان پشان تا سادگان وی نویلی بیوی چه ازم نیک عمل لیو دا نور مسلمان و زبا پکی مخ کشم و تواب آدین بزن فارغه کم عمره بزا وکم و نور وانک پا دی خیر که و مخیوالی وکم کن دا وانکلالا دا نبیر اسم تابی داری که دا اللہ رسول دی نکی وزدی عمری کم اغه عمره د سره عمره د نه چاغنی کړي اغه د سره ثواب د نه چاغنی کړي اغه د سره سر خیر د نه چاغنی کړي اغه د مونږ د سره د نه چې محمد رسول الله کړي نه دی دا سه ذهن جوړول پکار دی دین اغه توای چې داغه نه نکلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي هغه سه دین دی دلته بعضی مسلمانانو ویلو چې عمر د عثمان د پر مبارکی هغه به عمره کړي نبی رسول الله فرمایله چې کلا هیڅ لري به دا چې ونی کې چې ما نیکړي هغه چرته د سکی جسمانه د مخکواله و چې دا خو تقدم راځي بیا نه یذ الله والرسول الله ورسول الله ځان مخکې کول د دې معلومه دا شو چې په نیکۍ کې د نبی رسول الله څخه نشي مخکې کېدل هغه یو نیکی نه د کړی تا هغه نشي کولای د سره نیکی دنه دا کې د ځان له جوړه نو دا عمره مونږ کړل او دا پنسي مو چې د ساتلې وی دواړه مسلې مشرکین ته ورخو درو بیا ته لړ رسالت خپل پیغام ورساو مؤمنان ته تسلانی مور کړلې مشرکینو ایسته بند کزان سره چې ته به نزی واپس ودرګه مونږ دلته خپل مابین کې مشوره کوو دی بندولو باندې بیا د بیعت الرضوان واقعا مرتبه شو چې روسه دغه وضاحت ان شاء الله تعالی بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږ تاسو د خپل دین بصیرت راکړي او د عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله